بسم الله الرحمن الرحيم المستكفي بالله أبو الربيعي ابن الحاكم أمر الله رشكولا وتوالى مقام يصابة نموية مبقى يصابة أربعين ولد في نصف المحرم سنة 84 و600 Alizaliwa nusu ya mwezi wa Muharram mwaka 644. Washtaghala bil ilmi qalila, alijishughulisha na mambo masuala ya elimu kidogo. Wabuia bil khilafa, akapewa baia ya kushika akapewa baia ya kushika madaraka biahdin, kwa usia au maagizo mitabihi kutoka kwa baba yake. Ijumada lula sanata ihda wa sabawia, ilikuwa mwezi huo wa Jumada lula mwaka 701. Wakutiba lahu ala almanabiri fi lbiladi lmisriya walshamia, zitolewa hotuba juu ya mimbar kumsifu na kumweleza vizuri Misri na Sham. Sarat albisharatu bidhalika ila jamii alaktari, habari njema zikaenea kuhusiana na hilo la yeye kushika madaraka katika miji yote, walmamaliki lislamia na tawala za Kiislamu. Wakanu yaskununa bilkabsh, فنقلهم السلطان إلى القلعة. السلطان يتاك وتوالك وحميشك وبلك القلعة وأفرد لهم دارا لك ويكيام لك ويكف وجلياء وكيكياء ونيمبا ويشيهما. في ساعة اثنتين هجم التتار إلى الشام، تتار وليشمولي أمجوش الشام. خرج السلطان ومعه الخليفة لقتالهم. سلطان يكتوك كي وموجنا خليفة كبليانا نوفيتا، فكان النصر عليهم مشين ديوكاوا نيواو. وقتل من التتار مقتلة عظيمة، فتكهاو التتار وليواوا wajma kubwa ya harab albaqun, waliosalia wakakimbia. Fi hazulzilati Misr wa Sham, katika mwaka huo nchi ya Misri na Sham zilipata tetemeko adhima. Halaka fiha khalkun tahta alhadmi, walikufa watu wengi kwa kuvunjikiwa na majengo. Kwa fi sanati 40 ansha alamiru, alianzisha Amir bai Barso, alikuwa ni mtawala mmoja katika watawala Misri. Aljashinkir almansuriyo au wadhaifu wa durusa, alianzisha kazi mbalimbali na masomo. Bijamii alhakim, katika msikiti wa jamaa Hakim. Wajadadahu baada ya khurabihi, aliujenga upya baada ya kubomoka ina zalzala kwa sababu ya tetemeko. Wajala alqudhat alarba'a mudarrisi fiqhi, makadhi wanne akawaweka kuwa ni wasomeshaji wa fiqhi. Wa sheikh alhadith Saad ad-Din alharifi wa sheikh an-Nahwi Aba Hayyan, au akawaweka kwa shughuli hiyo. Fi sanati 8 kharaja sultan walmalik an-Nasir Muhammad ibn Qalawun, التقى سلطان المالك الناصر محمد بن قالون قاصدا للحج اقصد يكون الحجة. فخرج من مصر كتوكا مصر في شهر رمضان كتوكا موزي ورمضان المعظم. وليم توقف، وخرج معه جماعة من الأمراء ikatoka kundi la viongozi litaudhihi kwenda kumuaga. Faradahum, akawarudisha. Falamma jitaza bilkarki, alipovuka sehemu inayoitwa karki, adala ilaiha fanasaba lahu adala ilaiha, alirudi huko yani, alielekea huko, alirudi kule karki. Fanusi balahu aljisru, akawekea daraja. Falamma tawassatahu, alipofika katikati katika kuvuka, inkasara bihi, lilivunjika likiwa limembeba. Fasalima, akasalimika. Fasalima man kana kudama, walio mbele yake wakasalimika. Wa kafaza bihi alfarasu, farasi alichupa naye. Fanaja, akafanikiwa kuokoka. Wasakata miwaraihi, wakaanguka nyuma yake. Fakanu hamsini, walikuwa hamsini. Famata arba, walifariki wanne. Watahashama aktharuhum filwadi, wakaumia walio wengi katika bonde lile. Tahtahu, nyuma chini yake. Wakama sultanu bilkarki, akabaki na kukaa huyo sultani hapo karki. Thumma kataba kitaba ila diari Misria, kaandika barua kwenda katika miji ya Misri. Yatadhamanu azla nafsihi, barua hiyo ikibeba ujumbe wa kujiuzulu. Anil mamlaka, kujitoa madarakani. Faathbata dhalika alqudhatu bimisra, hilo likathibitishwa na makadhi na kukubaliwa kwa Misri. Thumma nafadha ala qudhati Sham, kisha likaa uamuzi huo ukapita mpaka kwa makadhi ya Sham. Wabuya alamiru rukun dini baibasu, akapewa baya ya uongozi. Alja shankir bisaltana, baya ya uongozi. Fi tharith alishirina min Shawal, katika mwezi 23 Shawal. Walukiba, akapewa lakabi ya almaliku almudhafar. Ghaladahu alkhalifa, qalladahu alkhalifa, khalifa akamvisha, akampa uongozi. Wa albasahu alkhala'a as-sawda, akamvika vazi jeusi. Qilada ni lile linalovua shingoni kama ishara ya kumtawaza rasmi kwa kiongozi. Wal imama almudawwara, akampa kiremba cha duara. Wanafadha taqalidu ila Sham, anasema wanafadha taklir, taarifa wa habari inayohusiana na kupewa uongozi yeye ikapita mpaka Sham. Fikisi, ikiwa ndani ya mfuko atlas wa rangi ya majani makavu aswad ulio na rangi nyeusi pia. Fakuria hunaka, ukasoma huko ujumbe huo. Wawaluhu, mwanzo wake. Innahu min Suleiman, wannahu bismillahi rahmani rahim. Anasema thumma ada almaliku an-nasir fi rajab sanata 90 yatlubu audahu ila almalik, kisha akarudi Maliku Nasir katika mwezi wa Rajab mwaka wa tisa, akitaka kurudi kwenye ufalme. Wama laahu ala dhalika jamaatu min al-umara, akasaidiwa katika hilo na kuungwa mkono na kikundi cha viongozi dakhala Dimishka fi Shaban, akaingia Damascus mwezi wa Shabani. Thumma dakhala Misra yauma Eid al-Fitr wa Sa'id al-Qala wa kana al-Mudaththir bi Bars wa farra fi jamaa. Mudaththir alikuwa akakimbia katika kundi mia na ashabi la wafuasi wake, kabla kudumihi, kabla ya kufika al-Malik al-Nasir, bi ayami, kwa siku kadhaa. Thumma amsaka, kisha akajizia umsika, akakamatwa. Wakutila min amihi, akauawa mwaka huo huo. Qala al-alau al-wada'i fi audihi al-Nasir ila al-Malik. Al-alau al-wada'i, kuhusu tukio la kurudi al-Malik al-Nasir ila al-Mulki, kwenye utawala. Alisema al-Malik al-Nasir kad akbalat dawlatuhu, Malik al-Nasir dola yake imerudi. Mushriqat al-shamsi, hali wakati wa jua likiwa limechomoza. Ada ila kursiyihi mithla ma, amekimbilia kwenye kiti chake kama mfano aada Suleiman alivyorudi Selemani kwenye kursi. Fi hadhihi sana takallama alwaziru fi iadati ahli dhimma, katika mwaka huu waziri alizungumzia kurejeshwa kwa ahli dhimma ila lubsi lamai, kurejeshewa haki yao ya kuvaa vihemba albabyad vyeupe beid. Wanahum kad iltazamu lildiwani bi 700,000 dinar, ya kwamba shikamana na utekelezaji wa yaliyo katika faili la makubaliano kwa kutoa dinari 700,000. Kula sanati ziyadati na laljalia, zaidi kulikoni ahli dhima wenzao. Qala al-Shaykh Taqiyuddin ibn Taymiyyah fi ibtal dhalika qiyaman adhima, katika kulibatilisha hilo faqama, akasimama kidete. Ibtal dhalika, katika kulibatilisha hilo la kutoa mapesa yote hayo qiyaman adhima, yani kwa msimamo mkubwa wa batala, na likaondoka lilale la mtu. Wa fi hadha ra maliku tatar o bandu arrafda, alidhihirisha fi biladihi, katika mji wake. Wa amara alkhutaba alla yadhkuru fi alkhutbati illa Ali ibn Abi Talib, waamuru watoa khutba wasimtaje isipokuwa Ali, waladaihi na watoto wake. فأهل بيتي أهل البيت واستمر ذلك إلى أن مات اليندليا مبكى البكوفة سنة 16. وولى ابنه وولي ابنه سعيد مناي سعيد كشك مدراكة فأمر بالعدل كأمره سوف تكفاني waqama sunna wa tarabbi, akaweka utaratibu wa sunna na kuwari kuwatakia radhi, yani shaykhaini Abu Bakar na Umar, thumma Uthman, thumma Ali fi al-khutba, wote hao. Kwa hiyo utaratibu wa kuwatakia radhi hao khulafa al-arba uliamriwa na huyo mtoto wa Amir. Rafdan hiyo rawafu rawafu ndio mfalme wa Tatara alidhihirisha hiyo katika dini yao. وسكن كثير من الفتن السيم كوبا فتن زكاتورية ولله الحمد. وكان هذا من خير ملوك التتار كيري ليكون كاتيكا بورا وفلم التتار أحسنهم طريقة ناوليو وبورا وانجيا. استمر إلى أن مات لينجليا مبقى البقود يكوفا سنة 36 ولم يقم له من بعد قائمة هل كتوكيها تشوتي كسماما بعد ياو بل تفرق شذر مذر بل ولسامبرتك هكونا كله يوفي. وفي سنة عشر نزاد النيل زيادة كثيرة مطو نيل ليونجزيك السانة لم يسمي وسمع بمثلية ويكبتا كسيكيوا ونجزيك مطو نيل كنكياسي هجو. وغارك منها بلاد كثيرة إلى غارك مجميعي وناس كثيرون نعطوين. في سنة 24 زاد النيل ويجن ولزيد في أمتنائي كذلك ومكث على الأرض 13 ولباكي كتك كزيد يهوكو كتك زيادة يهي فميز ميتات نايس. وكان ضرره أكثر مذارة يكون جزيك أمتنائي لركوة مكوبة من نفعه كلكو منفعة. في سنة 28 عمرت سقوف المسجد جيليزجيانغو نكوي ماريشا داري جيليزو قد كان سكيتي. بمك مسجد الحرام زل دار زاك زل مجيئ فيما والأبواب وطايره مما يلي بابا بني شايبة نانجيا كيفية كل جيونغا سيهمو إليو إلكيانا نقاربنا ملانكو ويتاو بني شايبة. وفي سنة 30 وقيمة الجمعة بإيوان الشافعية من المدرسة الصالحية. Katika nyumba ndefu ya Shafiia imekaa kama nyumba ya kifalme hivi. Min al-madrasa as-salihia baina al-qasraini, kati ya majumba mawili ya fahari wadhalika wala maqimati biha. Hiyo ndio mara ya kwanza Ijumaa kuwekwa na kusimamia kuswaliwa hapo. Hii afuriga min aljamia alladhi ansha faragha, aliyamaliza furiga min aljamia, ulimalizika ujenzi wa msikiti wa Ijumaa ambao ulianzishwa na Kusun kharija babi Zuwaila وخطب به نيكت له خطبة حضره السلطان والأعيان إلي هضريوة وسكتيوة إلي هضريوة نكي ونغوزي لكن فيها من تكيو إلي لكت له خطبة بعد أكما لزيكا وجنزي هضريوة نكي ونغوزي مكوة انشي لكن فيها نوات مشهوري. وباشر الخطابة يوميذ قاضي القضاة عليه فتوه طوبة سكوية لكوة جلال الدين القزويني ثم استقر في خطابته فخر الدين من شكل إشا كباكي كتك كتواجي وخطبة محب مسكتيني فخر الدين من شكل. في سنة 33 أمر سلطان بالمنع من رامي البندق ولكتاز كروش باروتي ولا تباع قصيه na vile vifaa vinavyotumika kurushia zisiuzwe, wamanaa almunajimin, akawapiga marufuku wanaotumia nyuta katika mambo yao ya utabiri. Wafiha amila sultanu lilkaaba baban, sultani alijengea alkaaba mlango, min alamnus alayhi safaih fidda. Abanus ni aina fulani ya mti ambao sehemu kubwa ya ndani na kwa nyeusi, kwa mbao zake ni nyeusi, kama mpingo, si mpingo hivi. Safahi fedha, alaihi safahi fedha, juu yake aliweka vipande vya fedha. Jinatuha 35,000, uzito wake ni 35,300 kwa kasri na ziada kidogo. وقال الباب العتيق ملango wa zamani kaungoa, fa akhadhahu banu shayba, kashkuliwa banu shayba bi safaihi, pamoja na ile vile pande vya fedha vilivyowekwa. Wakana alayhi ismu sahib al-Yaman, juu yake kulikuwa kuna jina la kiongozi wa Yemen. Fi sanati 36 waqa baina khalifa wa sultani, tokea kati ya khalifa na sultani amrun fakubidha, fakabadha lal khalifa, akamkamata khalifa, yani itokea ugomvi, ndio maana ya amri. Watakalahu bilburji, akamweka akamtia ndani katika kijijumba cha juu hivi. Itikali ni kumweka mtu bila ya kumfunga, bila kupita hukumu ya kifungo, kama walivyo wale wanaowekwa Palestina kule. Wamanaahu min alijtimai binnas, akamzuia kukutana na watu. Thuma nafahu fi dhilqada hija, kisha akamuhamisha katika mwezi wa Dhulhija sanata 7 ila Khus, huwa wa auladu, huwa ahlu, yeye watoto na mkewe. Warattaba lahu ma yakfihi, akawawekewa mahitaji ya kuwatosheleza. Wahum karibu min miati nafsi, wao ni karibu na watu 100. Faina lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wastamara almustakfi biqaus ila an mata, mustakfi aliendelea mpaka alipofariki hapo. Fi shaban sanata 46 wadufina biha, akaziko hapo. Walahu bidhu wa 50 sana, akiwa na zaidi ya miaka 50. Qala ibn hajar fi dura lilkamina, jina la kitabu, kana fadlan jawadan hasan alkhat, kana bakhti kubwa sana, shajaa shujaa, yaarifu bilabi akira, anajua kucheza kura. Akra ni lugha katika kura, kwa maana ya mpira. Aina fulani ya mchezo, mpira ile inachimbiwa shimo. Sio tuite golf kwa leo, lakini mashimo yao yalikuwa yanajazwa maji. Haya, warami lbunduki na kutupa baruti. Wakana yujalisu lulama wal udaba, alikuwa kikaa na wana wazuoni na wanafasihi. Walahu alaihim miftal, alikuwa anawapa nafasi yao na kuwatukuza. Wamaahum musharaka, akishirikiana nao. Wakana yutawilu muddatahu, alikuwa akirefusha muda wake. Yukhtubu lahu ala almanabir, zinatolewa hotuba kumsifu juu ya mimbar. Hata fi zamani habsihi wa muddati iqamatihi, hata katika kipindi cha kufungwa na muda wa kukaa kwake Khaus. Wakana bainahu wa baina sultani, kati yake na sultani mwanzo kulikuwa na mapenzi ya ziada. Wakana yakhruju maa sultan ila sarahat, alikuwa akitoka pamoja na sultani kwenda kwa hiyo alikuwa anatoka kwenda sarahat, jina la sehemu ويلا معه الكورة نتشيزنا مبيرا وكان كالإخوين والكورة كما ندوغو ويلي وسبب في الوقيعة بينهما سباب يكتوكيا سنتفهم كتياو أنه رفع إليه alipelekewa ya kisatun alaiha khatu lkhalifa kipiza ambacho juu yake kuna khatu ya khalifa biyahdhura sultana bimajlisi shari sharif, akimtaka afike sultani katika baraza la sheria. Faghadhaba min dhalika, akakasirika kuchukia hilo. Ala lamru, hatimaye swala likafikia ila annafahu ila lqus, kumpeleka uhamishoni. Warattaba lahu ala wasili makarim, akamwekea utaratibu wa mshahara na posho juu ya misingi ya ukarimu, kuunganisha ukarimu na hivi akthara mimma kana lahu Misri, zaidi ya alivyokuwa akipata Misri. Waqala ibn Fadlillahi fi tarjamatihi min almasalik, katika kuelezea habari zake binafsi alisema, kana hasan aljumla layin alhamla, kuwa ni mzuri wa maelezo, akitoa maelezo yake, lakini pia ni mtu mtaratibu wa kuyachukulia mambo. Wamemata fi ayamin mustakfi, katika waliokufa kwenye utawala wake, min alalam, miongoni mwa watu mashuhuri, qadhi alqudati Taqiyuddin ibn Daqiq al-Aydi, Sheikh Zainuddin al-Farqi, Sheikh Shafi'iyya, Sheikh Dar al-Hadith, waliaha baada wafati Nawawi, alishika madaraka ya Darul Hadith baada ya kifo cha Nawawi ila alana, kwa maana mpaka sasa wakati Sukuti anaandika kitabu. Waliaha baadahu Sadruddin ibn al-Wakil wa Sharafu al-Fazari, Sadr ibn al-Wazir ibn al-Hasim wa Hafiz Sharafu al-Din al-Dimyati, Diya al-Tusi, Sharif al-Hawi, aliyefafanua aliyefuchelesha kitabu al-Hawi, wa Shamsu al-Saruji, Sharifu al-Hidaya, wa min al-Hanafiya, wa Imamu Najmuddin ibn Rabaa, إمام الشافعي في زمانه، والحافظ سعد الدين الحارثي، والفخر التوزيع محدث مكة، والرشيد ابن المعلم من كبار الحنفية، والأربوي والصدر ابن الوكيل الشيخ الشافعي، والكمال ابن الساريشي، والتاج التبريزي، والفخر ابن بنت أبي سعد، وشمس ابن أبي العز الشيخ الحنفية، والرضي الطبري إمام مكة، وصفي أبو الثنائي، ومحمد الأرموي، والشيخ نور الدين البكري، والعلاء ابن العاطل تلميذ الإمام النووي، وشمس الأصبهاني صاحب التفسير، وشرح مختصر ابن الحاجب، وشرح التجريد وغير ذلك، والتقي الصائغ المقري، خاتمة مشايخ القراء، والشهاب محمود شيخ صناعة الإنشاء، والجمال ابن مطار شيخ الشيعة الفريقي، والكمال بن قاضي شعبة نجم القمول صاحب جواهر البحر جن الكتاب، والكمال بن الزملقاني في الفريقي، وشيخ تقي الدين بن تيمية، وابن جبارة شارح الشاطبية وشارشاج الكتاب شاطبية، والنجم البارسي شارح التنبيه، والبرهان الفزاري شيخ الشافعية، علاء القونوي شارح الحاوي، والفخر تركماني من الحنفية شارح الجامع الكبير، والمالك المؤير صاحب حماد الدين له تصانيف كثيرة. أنا كتب ذنجي قد كيف نظم الحاوي، حاوي هي يفني نظم، وشيخ ياقوت العرشي تلميذ الشيخ أبي العباس المرسي، والبرهان الجعاري، والبدر بن جماعة، والتاج بن الفاكهاني، والفتح بن سيد الناس، والقطب الحلبي، والزين الكناني، والقاضي محي الدين ابن فضل الله، والركن ابن القوي ابن القويعي، والزين ابن المرحل، والشرف ابن الباريزي، والجلال القزويني، واخرون من وينجي واليوفاركي في كل شاكي. الله اعلم.